Naendelea na pale tulipokomea katika misa iliyopita, fi darsina hadha, katika somo letu hili la fikhi, natafakkaru fi dini, qala sallallahu alayhi wasallam, ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا متفق عليه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ونحن نتفقه في ديننا إن شاء الله. الجلسة الماضية انتهينا من الشرط التاسع وما كملناها الجلسة الوفيتة تليشيها ترتيب ستة مرد سلف لمشة من شروط صحة الصلاة عند علمائنا. النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب، وهذا تكلمنا عنه، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وهذا أيضا تكلمنا عنها وأخذنا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقسيم النية، أن النية قسمان، نية القسم الأول نية إيش؟ نية المعمول له، النية المعمول له، والنية الثانية نية العمل، وتحدثنا عنهما والحمد لله. ثم قال المصنف رحمه الله: وشرطها، أي وشرط النية، وشرطها بمعنى شرط أو شروط صحة النية. نية لترتيع في فطار، لكن النية ينوي إلى شروط، نية ينوي كما نية إلى شروط. Ili bado uweze kusii kwa nia hiyo, pia kuna shuruti ambazo zinatakiwa zipatikane katika hilo sharti la nia. Faqala huna almusannif rahimahullah, wa shartuha, na sharti zake alislam walaqlu waltamyiz. Sharti za nia: Uislam, akili timam na tamyiz. Ile nia ihesabike kuwa ni nia tu sahiha, nia iliyokuwa sahihi, ambayo mwenye nia hiyo analipwa thawabu kwa ibada anayoifanya. Anatakiwa awe ni Muislamu na awe na akili timamu na awe ni mumayyiz. Hizi ndio shurut ambazo wamezibainisha ulama za nia. إنما الأعمال بالنيات. نكفيل يكفن عمل فمونا نقوم بها نية حوالي تقوليك وكفن عمل أفا كسوية كفت التواب بها الله سبحانه وتعالى حفظ التواب halisi kwa nia yake, kwa sababu si Muislamu, amekosa sharti ya kusiri nia yake, nalo ni sharti la kutokuwa Muislamu. Bali yeye kafiri anayefanya jambo la kheri lenye kumridhisha Allah jalla waala, masala kawasaidia Waislamu, huyu malipo yake analipa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia haya ndio malipo yake katika dunia. Wa amma bil akhirah ma inda shay. Ama akhira hana chochote, kwa sababu yeye alifanya pamoja kama alifanya jambo la kheri, lakini kwa Allah hakuwekewa chochote. Leish, kwa nini hali ya kuwa alifanya kwa nia kwa kusudia kheri, nia yake haikusihi? Kwa sababu ili nia isihi ni lazima awe Muislam. Hadha huwa والعقل والتمييز، هذا أيضا تكلمنا عنه. وزمنها أول العبادة لوكاتي واكي، يعني وكاتي ونية، وزمنها ضمير زوت لضرب ونية لوكاتي واكي العباد أول العبادة لمانزو وعبادة، يعني نية إن تكتوى إليكم مانزو وعبادة، مانزو وعبادة أو قبيلها بيسيرين أو قبيلها بيسيرين أو قبل ياكي كدوغو أو قبيلها أو قبل ياكي كدوغو يعني قبل يا عبادة كدوغو أنا سمع نية وقت واحد يعني وقت واحد ودوليش نية كتك ملواكو anasema inatakiwa nia ihudhurishwe fi awwal al-ibada, mwanzo wa ibada, yani kabla hujaingia kwenye ibada, au kabla kidogo ya kuingia katika ibada. Wal afdalu, na bora zaidi qabluha litakbir, ni kuikutanisha nia. Wal afdalu, na bora zaidi qarnuha, ni kuikutanisha nia bitakbir, ay bitakbira al-ihram, kwa takbira ya kuhiji, hiyo bora zaidi. Na wahadha takallam anhu al-imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala wa imam Ahmad, wa aidha riwaya al-imam Maliki radiyallahu عنهم رحمة الله عليهم وعلى غيرهم. لهي قوم يتتشى وين يكشف علماء المحققون فما أول زيدي نية ويكتنشن تكبيرة الإحرام يوم ينجيك تكبيرة الإحرام في حال نياكو إيكو unatoa takbira ya ihram huku una nia yako ya swala unaofanya. Lakini pia nia, ulama wengine wakasema unaweza ukaileta hata kabla hata kabla ya kutaka kuanza ibada. Mathalan, mtu katoka nyumbani kwako ukaja msikitini, nia na madhumuni watoka kwako waja kuswali, kusteleza kutoka nyumbani kuja msikitini, yani una azma katika moyo wako kwamba waja kufanyaje, waja kuswali. Kwa hiyo pia inahitajika nia ambayo imekuja kabla ya ibada. Kwa hii nia ambayo iko kabla ya ibada unatakiwa ubaki nayo mpaka unaingia katika ibada na usitembee. So unatoka nyumbani uko katika nia ya kuswali swala ya dhuhuri, unakuja halafu unapoteza nia hii, kisha baada ya kushapoteza nia hiyo ya kuswali swala ya fardhi, yani swala ya dhuhuri, ukafika ukaanza kufanya mambo yako mengine, kisha baadaye unatoa takbira ya ihram, hii ishachanganya, kwa sababu ishapoteza ile kusijiola. lakini kwa yule mwenye kutoka alipotoka moja kwa moja anakuja kwa nia ya kusali na hakuitengua nia yake, akaingia moja kwa moja kwa takbiratul ihram katika ibada, anahesabika ameipata takbiratul ihram na yuko sambamba na mafundisho ya Uislamu, kama ambapo baba tulivyoeleza amekuingia msikitini. Kinachofuata ushakuta safu zimepangwa na wewe unaunga safu, kisha unaleta takbiratul ihram kwa sababu nia yako uko nayo moyoni. Na usishughulishe na kuanza na waitu sijui nini kalikwenda kukarudi, hii inakuwa ni sababu mpaka kupitwa na rakaa kwa sababu ya jahali wa dhalal, wa na'udhu billahi min dhalik. Thumma, kisha akasema wa shartu ma'niyati salati ta'yinu ma yusallihi من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة. وشرط من الشرط معنية الصلاة فموجة نقوى نمية يصالة نشرط فموجة نقوى نمية يصالة تعيين ما نصليه كبين الشرط sala anayoisali ni sharti, pamoja na kuwa na nia ya sala tayinu ma yusallihi, kuainisha yani kubainisha sala anayoisali. Unatakiwa unapokuwa unahudumisha nia yako kama unajua kabisa naenda msikitini, naenda kuswali swala gani, unaenda msikitini waja kuswali ya dhuhuri kwenye kuswali ya rasii, hii ndio tayini, hii ndio tayini kwamba hivi sasa nasali adhuhuri au hivi sasa nasali alasii, ndio kusujio lake. Ndio hapa akasema tayinu ma yusallihi min dhuhuri, bainisha sala anayoswali kama ni adhuhuri au asrin au sala ya rasii au jumatin au sala ya jumaa au witrin au yuwasali witri kama ni sunna, sunna ya witri, basi aimishe nia yake katika moyo wake kwamba yuwasali sunna ya witri, au ratibatin au aimishe katika moyo wake kwamba anasali sunna katika sunna za ratiba, sunna sunna rawatib, sunna kumi na kumi na ngapi, kumi na mbili. Unaazimia kwamba ninasali moja ya hizi sunna ratiba, ima ni baadia kablia, unahakikisha katika moyo wako umeainisha kwamba unasali, unasali sunna gani. Wa illa, na lengo la kuainisha ulazima wa kuainisha kwamba waswali swala gani litamyiz bainaha wa baina ghairiha, ni kwa ajili ya kutaka kutenganisha kati ya ibada ya sala hiyo unayoswali na nyingine. Kwa kama utaingia moja kwa moja bila kubainisha kwamba waswali sala fulani katika moyo wako, itakuwa na maana hujatambua kwamba waswali nini. Ndio maana tunatakiwa kuainisha tahyinu niyya, kuainisha nia kwamba unasali sala ipi, kama ni sunna sunna gani, au kama utaachia tu kama unasali sala ya sunna ukawa hujabainisha kwamba waswali sunna gani. Ndio hii anasema wa illa, na kama mtu huyo hakubainisha kwamba waswali sala gani, afzaatuhu niyatu salati, atalipwa malipo ya nia ya sala, yaani itamtoshelezea yeye malipo ya sala tu ala al-itlaq, yaani itamtoshelezea malipo ya nia ya sala, sala la kusujiwa bimaana ala al-itlaq, atalipwa sawasawa na mtu ambaye yuwaswali sunna ya moja kwa moja ambayo haina sababu, kwa sababu hujaainisha unaswali swala gani. Kwa malipo yake atalipwa kwa nia ya swala tu. Kama ataswali sawasawa na mtu ambaye ameswali rakaa mbili ala al-islam zisizokuwa na sababu, sio katika sunan ya rawatib, si tahiyat al-masjid, si rakaatay al-wudu'i, waswalitu rakaatay kadha, huwa atalipwa sawa na mtu mwenye kusali rakaa sunna isiyokuwa na nini, na sababu, kwa sababu ameingia katika swala bila kuainisha ni swala ipi anayoswali. Idhan taayinu ma yusallihi, pia kuainisha swala anayoswali ni jambo ambalo linatakiwa. Kisha akasema muallifu rahimahullahu ta'ala, wala yushtaratu taayinu كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا نوال في شرط، ولا يشترط نوال في شرط تعيين كبينشة كون الصلاة هو قصالة حاضرة هو لصالة إليكم sishati kuainisha kwamba nasali sala iliyopo hivi sasa, au qadaan au nasali sala ya kulipa. Sishati kuainisha ni ya hiyo kwamba hivi sasa nasali sala ya kulipa au fardhan, au kuainisha kwamba nasali sala ya fardhi. Hata laisa bishati, si sharti hiyo na hii inaingia moja kwa moja kuwakataza wale ambao wanapoingia msikitini anaanza kusema na waitu swali fardhu salati dhuhri arba rakaatin ma'muman adaan fardhan lillahi ta'ala Allahu akbar. Hata laisa bishati, وإنما هذا تكليف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن في شرط كوينيشة قام النصاري صالة يوكو أو النصاري صالة يقريبا أو النصاري فرضا، هذا ليس بشرط، لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم بأنها فرض. Kwa sababu mtu ukishaingia msikitini kwamba unaswali swala ya dhuhuri, inajulikana moja kwa moja kwamba dhuhuri ni swala ya fardhu. Kama mtakuwa unaswali swala ya fardhu, inajulikana moja kwa moja kwamba unaswali swala ya dhuhuri ambayo ni ya faradhi. Kwa haina haja tena kwamba kuainisha hivi sasa nasali swala ya dhuhuri raka nne tena ya fardhu ya khair. Inajulikana bana kwamba dhuhuri ni swala ya fardhu. Watushtaratu niyatu limami, watushtaratu niyatu limamati lilimami. Kisha akasema muallif rahimahullah, watushtaratu na ni sharti ni sharti niyatul imami, niyatul imamati ni sharti kuwekania ya kuongoza. Watushtaratu na ni sharti niyatul imamati kuwekashani kuainisha nia ya kuongoza, lilimami kwa imamu. Imamu ni sharti aainishe nia yake moyoni kwamba anaswali kuwa ni imamu anaongoza watu huko nyuma. Watushtaratu niyatul imamati lilimam, ni sharti kuainisha nia ya kuongoza kwa nani? kwa imam. Wal-itmami lil-ma'mum, na kuainisha nia ya kufuata au ya kuongozwa. Wal-itmami, na kuainisha nia ya kuongozwa. Lil-ma'mum, kwa maamuma. Maneno ya muallif rahimahullah ta'ala yaksudu huna an yanwiya al-imamu al-imamata. Muallif maneno yake hapa anakusudia anuie, yani akusudie imamu katika moyo wake, imamatan, kuongoza. So yeye ametangulia mbele, so yeye anaongoza, awe na nia hiyo ya kuongoza. والمأموم الإئتمام, نمرنا أقصدية كالتمويوات كونغوزوة. إن يقصدية لا مؤمنين مؤلف رحمه الله تشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم. نفت كشرته لي ولما تقوم زمانين ومين بسانا لا. Kwa mujibu wa maneno haya na ya wengine katika ahlul ilmi ambao wako mfano wa haya katika kuainisha nia ya kuongoza na nia ya kuongozwa, tuna kauli mbili. Kauli ya kwanza wanasema kama mtu ataswali kabla ya kuainisha nia, imma anaongozwa au anaongoza, basi swala yake haitasihi. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameleta sura kama walivyobainisha ahlul ilmi wengine, takriban sita za sehemu hii ya mtu kuainisha nia. أكثر السورة الأولى سورة أقوانزة يا نياهيل أن ينوي الإمام أنه مأموم, الإمام كفسدية ميون كبيين مأموما, والمأموم أنه إمام نماموما أكفسدية كبيين إمام, فهذا لا تصح صلاهي هي تصح. Mlifate kwa makini sura hii na mjielewe, kwa sababu ni sura ambazo ninapenda kuzibainisha zinatokea mbele kwa watu wa swali. Ayanwi al-imamu annahu ma'mumun, sura ya kwanza. Imamu anaswalisha akakusudia kwamba yeye ni maamuma, halafu na maamuma anaswalishwa annahu imamun, akakusudia kwamba yeye ni nani? Fahadha la tasih, hii haisihi kwa sababu watakuwa tayari umetofautiana, kwa sababu kazi ya imamu sio kazi ya maamuma. Imamu ana kazi yake na maamuma ana kazi yake. Kwa imamu ana kazi ya kuongoza na maamuma ana kazi ya kuongoza. Imamu ana kazi ya kuendesha na maamuma anaendesha. Imamu anapakwa, maamuma anafaa. Sasa takapokuwa imamu amekusudia kufata wakati yeye ndio anafata, alafu yule anayefata akakusudia kufata lezi ya jana, hii ni sura ya kwanza ambayo inaingia katika kuainishania. Asura thania ayanwiya al-imam ayanwiya kullu wahidin minhuma afwan ayanwiya كل واحد منهما أنه إمام للآخر. نيوت ووي كوكوسودية قام بكلا مونا الإمام ومزي. يعني إمام أما كوسودية قوية إمام نمامومة كوسودية هي نمام إمامومة. يعني كلا مونا كوسودية قوية إمام ومزاكي, وهذا أيضا لا تصح فيها nia hii haiwezi kufiki. Kwa sababu wewe unakusudia kuwa ni imamu kwa imamu wangu, na mimi nakusudia kuwa ni imamu wangu, kwa hii haiendi kabisa. Asuratu athalitha, sura ya tatu, ayatu ya kullu, kullu wahidin minhuma, ni kukusudia kila mmoja kati yao, maamuma na imamu, annahu ma'mumun lil akhar, kwamba kila mmoja ni maamuma wa mwenzake. Sura hii iko kinyume na sura ya pili, kwamba mimi nakusudia katika moyo wangu kuwa ni maamuma, wewe utanisalisha, na mwingine anasema hapana, mimi ni maamuma, utanisalisha. Wakatoa takbira wote, nani imamu? Kwa hapa hakuna imamu, wote ni kila mmoja anampata mwenzake. Wahadha aidan la tasih, hii pia haisatihi kuwa kuna jamaa hapo Asuratu rabi'a, sura ya nne, ayanwiya lma'mumu litimama, ni maamuma hukusudia kuongozwa kwa maana anakusudia kuongozwa na imamu. Wala yanwi al-imamu al-imamata, na imamu yeye asikusudie kuongozwa. Maamuma anayeongozwa atakusudia kuongozwa, lakini anayeongoza hakukusudia kuongoza, bali yeye anakusudia kuswali peke yake. Yeye anaswali peke yake, sio maamuma wala sio imamu. Fahadha la tasihu fi lqauli, hii sehemu hii haitasihi, yani sala haisihi katika kauli moja ya wanachuoni na kwa kauli nyingine kwamba inasihi, na kauli nyingine katika sehemu hii ya nne, maamuma hukusudia kuongozwa, halafu imamu asiwe na nia ya kufanyaje, ya kuongoza, bali yeye ana nia ya kuswali kivyake. Hapo kuna kauli mbili, kauli ya kwanza wanasema inasihi, na kauli ya pili wanasema haisihi swala yake. Na hii wanaosema kwamba haisihi ni kwa sababu maamuma amekusudia kuongoza, lakini yule ambaye kwamba anapaswa hajakusudia kuongoza yule anayempaka, kwa hiyo haitasihi. Lakini kauli ya pili wakasema hapana, nasihi, wakastadili na hadithi ambayo iko katika Bukhari, na min hadithi Aisha radiyallahu anha, ambayo ni hadithi inayoelezea sala ya qiyamu Ramadhan, sala ya qiyamu Ramadhan, tarawih, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam qama dhata laylati, Mtume alisimama katika usiku mmoja katika Ramadhani, akasali wasali sunna ya qiyamu Ramadhani. Baada ya Mtume kusimama anaswali msikitini, akaona watu akamfuata. Mtume amesimama na swali mwenyewe, hakuwa na nia ya kufanyaje, ya kuwaswalisha watu. Kama ni swali, baada ya Mtume kusimama na swali, fajtamaa ilaihi nnasu, watu wakakusanyika kwa Mtume, wakaenda nyuma yake, wakafanya fasallu maahu, wakasali naye Mtume sallam, walam yakun kad alima bihim, aliyakuwa anajua kama anawafanisha, kwa sababu yeye hakuingia katika ile swala kwamba ni imamu anawafanisha watu, bali yeye ameingia anaswali qiyamu Ramadhani. Sasa masahaba walipoona Mtume amesimama pale, wakaenda wakapanga safu wakaswali nyuma yake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nao kwa mara ya kwanza hiyo. Ile siku ya pili aliporejea, akawasalisha na akawa chawatambua kwanza na wasalisha watu huko yungu. Siku ya nji, siku ya chato akukatena, siku ya nji akateleka. Lehele masahaba wa msubiri mtume sallam paka akaja kuambia kwamba imekufia tokea jana kwa sababu isije ikafaradhishwa baada ya kuonekana umma umejaa msikiti. Kwa hiyo hii ni hoja, ni dalili ambayo wanaitumia kauli ya pili kwamba inasihi swala ya mtu anayemfuata mtu ambaye hana nia ya kufuata. Wa hadha huwa qawlu, huwa qawlu alladhi رجحه علماء المحققين لقول الله من الحشاوين بكتا علماء المحققون الإمام شيخ بن باز والعلامة ابن صالح العثيمين رحمة الله عليهما وعلى غيرهما. هي القوالي سورة ثلاثة سورة ينمي السورة الخامسة سورة الثامنة أن ينوي الإمام دون المأمون. سورة الثامنة الإمام كسودية دين يمامون كسودية يعني الإمام على كسودية كونغوزة لكن المأمون مهنانية akikusudia fanyaji kuongozwa. Na hii sura ameeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema karajuli, mfano wa sura hii ni kama vile mtu jaa, akaja mtu huyo bijanibi rajul, mtu anaingia msikitini mathala, akasimama pembezoni mwa mtu bijanibi rajul yusali, akasema pembezoni mwa mtu ambaye anaswali. Fadhanna al-awwala annahu yuridu an yakuna ma'muman bihi fayanwi al-imamata. Mtu huyo alipokuja msikitini akamkuta mwenzia anaswali, na tulipoingia ukamkuta mwenzia anaswali ukasimama pembezoni mwake akakuona katika ubavu wake. Sasa alipokuona huyu anayeswali akadhani kwamba unataka awe imamu wako, unataka awe imamu wako akuongoze. Fadhanna annahu yuridu an yakuna ma'muman bihi, kwa huyo aliyokutwa anaswali akakamuona mwenzi akaja pembezoni mwake na akaswali, kwa akadhani kwamba huyo aliyokuja anataka amfaa, huyu akaletania ya kuwa imamu, akaletania ya kuwa imamu. Lakini huyu aliyekuja kwa mara nyingine hakukusudia kuwa maamuma, bali yeye amekuja na swali kivyake, anakuja anatoa takbira Allahu uwaweko pembeni akadhani huyu anataka ni msamii. Kwa hapo huyo hapa akaletania ya kuwa naye kuwa imamu. Ndio sura hii Uthaymeen anasema wa hadha lam yanwi litimam, fa huna la yahsulu thawabu ljamaati la lilimami wala lilmamum. Sura hii hakutapatikana thawabu ya jamaa, hakutapatikana thawabu ya jamaa, si kwa imamu wala si kwa maamuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule aliyeswali mwanzoni hakuwa na nia ya kuwa imamu, na huyu alipokuja yule akadhani anataka kupangwa kuwa imamu kwa kuletania ya kuwa imamu, lakini huyu hana nia ya kuwa maamuzi, kwa tayari hakuna thawabu za jamaa. Sura ya mwisho ambayo ameileta al-Allama rahimahullah, an yutabi'ahu duna niyatin, hii mara nyingi ndio inatokea ni maamuma kumfata imamu fasna niya. Maamuma kumfata imamu fasna niya kwamba anaswali nyuma yake. Na amepiga mfano pia sehemuni akasema wa hadha aidan la yahsulu biha thawabu jamaa. Pia niya hii hali hii haileti thawabu za jamaa, hupati thawabu za kuswali jamaa. Ukiswali katika hali kama hii unamfuata imamu, lakini kuna nia kuwa wewe waswali nyuma yako, lakini akienda rukuu na wewe waende, akisujudu wasujudu, ila nia yako si kumfuata yeye. Na amesema sisi kwamba mathalan شخص صلى وراء إمام لا تصح صلاته. كنت أصلي يوم يا إمام وأنباي صلاياك يا يسوي. كنا إمام ونصلي. صلاياك من يوم إمام ويسوي. مثلا إمام الشركين نام في جرمري. أنا صلي. هذا غير وكفالي من ماياكي ulipoingia katika sala ukasema sasa huyu imamu mshirikina madha hapa, mimi nampata lakini sina nia ya kumpa. Madha hii sio sahihi, na utakosa thawabu za jamaa pamoja na kama utaonekana uko katika nini, katika jamaa. Kwa ukishajua kwamba imamu huyu swala yake haifiki, ondoka, nenda kaswali sehemu nyingine. Subiri amalize swali peke yake, kwa sababu utakapoingia katika swala na ukawa huna nia ya kumfuata, kwa sababu unajua kwamba huyu swala yake haifii, wewe hutakuwa na malipo ya jamaa, hutakuwa na malipo ya jamaa. Kwa hizi ni sura ambazo wamezibainisha أهل العلم رحمة الله عليه. فيها تتسمى لنجية مثل مجينة مطبعنا على صالح لما إمام صلاياك إمام صلاياك إلا فيه، لكن مجين بفاق التصالة أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك أكتنبوك bali akaendelea kuswali, anaendelea kuwafuata wenzake, yeye hana nia ya swala, kwa sababu swala zenyewe shapatilika, kwa sababu ashatengwa nini udhu wake, akasema ngoja niendelee kuwafuata afu nakuja kuswali baadaye. Hadhale haifai, hutopata thawabu za jamaa kwa sababu wewe unamfuata imamu bila nia. فهمتوا هذه المسألة؟ من أي مسألة عادة؟ طيب، قول صحيح كتك أقوال هذه ليقام إن صحيح صالة يمتع معلومة أن صالة يوم يا إمام يمتع أن باي حق كسولية هو إمام يوم يمتع أن باي كسولية هو إمام. لذلك ni hadithi hii tuliyoisoma ambayo wakimtokea Mtume sallam na masahaba radhiallahu anhum. Tayib, kisha akasema watasihu niyatu lmufarakati, naendelea na kitabu, watasihu niyatu lmufarakati likulli minhuma liudhuri yubihu talka aljamaati. وتصح لين فيه نية المفارقة نية يكتنغانا إن فيه نية يكتنغانا لكل من هنا فأوس وولي وإمام نمامونا مولي أتلت نية يكتنغ مزاك لعضر ووضور yubiu unaohalalisha udhuru huo tarka ljamaati, kuwacha jamaa. inasihi kuleta nia ya mufaraka, nia ya kutengana. Maamuma akamtenga imamu, maamuma akamwacha imamu. Imamu anaendelea kuswalisha, alafu maamuma anaondoka zake, anakwenda anaswali sala peke yake. Hii nasihi, lakini sio kwamba mtu anatoka ni udhuri, kwa udhuru wa kisheria unaokubalika. Udhuru huo yubihu tarka aljamaati, unaohalalisha kuacha jamaa, yaani unaokuhalalisha wewe kuacha jamaa na kwenda kuswali peke yako. Kwa maamuma anaweza akaacha jamaa ya imamu akaenda kuswali peke yake, na hiyo imekuja katika kisa kama fi qisati Muadh bin Jabal, kama ilivyokuwa katika qisati Muadh bin Jabal inda al-Bukhari wa inda ghairihi, ambacho ni kisa cha sahabiin jalili kilichomtokea Muadh bin Jabal, ambaye Muadh alikuwa kuswali sana jamaatan maa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kuswali jamaa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na akimaliza jamaa tu moja kwa moja anakimbia nyumbani kwake, anakwenda kuwaswalisha familia yake, anakwenda kuwaswalisha familia yake swala ya fardhi. Sawa, hii ulama anasema fardhi ya Muadh ni ile aliyokuwa akiswali msikitini pamoja na mtume, ama ile aliyokuwa anakwenda kuwaswalisha familia yake, ile kwake yeye ni sunna na kwa familia ni fardhi. Fahimza? Aiywa, kwa kisa hiki ndo imetoka dalili ulamao wanaitumia katika hii sababu na udhuru wa kisheria au kutokea mfano wa hii. Sasa Muadh siku moja ametoka msikitini akaenda huko alikozoea kwenda kuwaswalisha. Sasa alipowaswalisha jamaa zake, akawepo mtu mmoja katika wakulima, ana mazao yake huko, yuko na haraka kwenda kuyaangalia. Muadh alipotoka msikitini akenda nyumbani kule, akaswalisha akasoma Suratul Baqara, imamu anasoma Suratul Baqara. Hadithi hii ni kisa ambacho kipo katika sahihi. Huyu mtu alimwona imamu anasoma Suratul Baqara na yeye ana mambo yake kule, akaona hapa sasa mtihani. Akamwacha imamu, akaenda pembeni, akaswali, akaondoka zake. Sawa, Muadh hivyo alivyomuona akawa namtemea sana kutokana na kile alichokifanya. Kwa nini unaniacha mimi imamu naondoka? Kwa nini? Yule bwana akasema, pamoja kama ulikuwa umenikemea kwa hii, lakini nitakwenda kumwambia mtume. Bwana akaenda kumwambia mtume sallam, Muadh kaja kuswalisha, lakini sisi tunajua mtume ni watu mashakili na kadha wa kadha, kwa hiyo tunakuwa wakati mwingine tunaswali tuna mambo huko ndani tusubiri. Sasa Muadh kaja kuswalisha, piga Suratul Baqara. Mtume akamuuliza Muadh, akamwambia nzo, akamuuliza kwa nini unafanya hivyo, akamwambia waswalishe watu kwa kusoma Ash-Shams na mfano wa sura hii, yani kwa ufupi, akamwambia waswalishe watu kwa kusoma sura Ash-Shams, yani Ash-Shams wa duha na mfano wake, yani akiwa anakusudia usiswalishe watu ukiwa unasoma sura ndefu. kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, kwa sababu tutaona watuonyesha fihi mudhaif wa sahih, kuna watu madhaifu wagonjwa fihi. Kwa hivyo usidude sana. So hii ni hadithi ambayo wanaitumia katika kusihi kwa maamuma kuletania ya kumtenga nani imam. Lakini kwa sura hii alileta muallifu rahimahullahu ta'ala kwamba hii inasihi nia ya kutengana. Maana yake kwamba unaweza ukamwacha imamu ukaenda na nia yako bado, ukafanya sala yako peke yako, ikawa sala iko sahihi, yaani ukianze upya. Lakini kauli sahihi ni kwamba kama alivyosema Ibn Uthaymeen, wasahihu qad'u salati, na kauli sahihi ni kuikata swala moja kwa moja. Yaani kwa sababu wewe huwezi kuswali hapa, alafu ushaona kwamba imamu mathala na salamu kama hii ya wewe kuanza kumkhalifu ukatoka, sababu ukitoka lazima utatembea utarudi nyuma, utafanyaje? Unaufama kasubira. So ukishafanya matendo yote kama haya yanaweza akabatilisha sala yako. Kuna maana mufaraka inaokusudiwa hapa, ambapo kauli sahihi ni qad'u swala. Kwa unaruhusiwa kuikata swala yako ukaondoka, ima ukaenda kusalia nyumbani kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine. Kwa huo ni uhuru wa kisheria. Kisha akasema wayaqra'u ma'murun, na akasoma ma'muruna faraka imamahu, yule imamu aliyemtenga imamu, yule maamuma aliyemtenga imamu wake. Wayaqra'u ma'murun, na akasoma ma'muruna faraka imamahu, aliyemtenga imamu wake. Kafurahi tumeeleza sababu ushamtenga imamu, ukaenda pembezoni na swali peke yako, tunamalizia swala. Wanasema akasoma imamu huyo fi qiyami, katika kisimamu. Au yukmilu, au atakamilisha kilichobakia pale alipokuwa na imamu. Yaani mathala umetengana na imamu wakati umesimama, imamu anasoma, asikuona sura hii ndefu hii, sura tukaa sura tubaka kaona agunde kwa, yaani ukamtenga imamu. Kwa mujibu wa maneno haya Sheikh rahimahullah ta'ala, unakwenda pembeni unamalizia kisomo chako, kama ni Suratu Fatiha au ashasoma imamu Suratu Fatiha, basi wewe utakachofuata utasoma kama ni sura yoyote, unakwenda vizuri. Au yukmilu, au akamilishe kisomo. Wa ba'da al-fatihati lahu ar-ruku'u fi al-hali, na baada ya kumaliza al-fatiha lahu ruku'u fi al-hali, mtu huyo anaruhusiwa kurukuu wakati huo huo. Yaani ametengana na imam huko, atasoma suratu al-fatiha. Sasa pale alipoamia, baada ya kuwa imam atasoma suratu al-fatiha, anaruhusiwa mtu huyo kwenda rukuu hata kama hajasoma kipande kingine cha sura. Ndio anaokusudia. Lakini inapendeza usome na sura nyingine au kipande cha sura. Kisha akasema rahimahullah, waman ahrama bifardhin thumma qalabahu naflan, na mtu atakayehirimia sala ya fardhi thumma qalabahu naflan, kisha akaigeuza kuwa sunna, sahha, inasihi, inakubalika. Yaani mtu amekusudia kuswali sala ya fardhi na akatoa takbira ya fardhi يعني تكبيرة الإحرام هو نصال صالة قبل كل سبا تكت يصالة قلبه نفلا أي سنة حتى يجوز الصفار هي هو لي سنة صحة شيخ نصيمة صلاياك هي وكفته إن اتسع الوقت إكي ووقات النصوص لذا إن اتسع الوقت إكي ووقات وقصال فرض النصوص لذا وإلا نقام حيث وقات هوسة شريزة وإلا أي وإن لم تتسع الوقت إكي ووقات هوسة شريزة لم تصح حيث صحيح يعني حيث يجوز كمشهور ويجوز فرض كوصول وبطل فرضه ما فرضياك وكتبوه كتن بطريك لا اله الا الله ليش هذا ومن احرم بفرض لم تتكحيني قصال صال يا فرضي ثم قلبه نفلا في شاقي يوزف وسنة مطالواك علماء من ليس مطالوه فكثما مثلا دخل الرجل في صلاة الظهر مثلا انت قنجية تتصلياته كثوة تكبيرة الإحرام يصليا الظهر وهو منفرد في حال الوقت فكر وفي أثناء الصلاة في سكتية صلاة قلب الفرض نفلا عقيد رزق الفرض والسنة فهذا جائز هي يجوز بشرط لكن بشرط أن يكون الوقت موسعا وكاتبون تشريد للصلاة بالفرض وكاتبون تشريد الصلاة لفرضي أما وكاتب سواها وتشريد لفصال صلاة فرضي ووسيب في جوز فرض وسن مثلا كما ينجل مسكتين صلاة يقول واتوا شسوال وينجي مسكتيني وقلت له هذا الشرط على الفرض جماعة ماذا جماعة نشتكيها وتكون سؤالنا ويلك لكن جماعة تفش هذا وشاهد الفارض نشتكي صلاة اشتكت كتلتارة وقالوها فليس يصنصوني وكيفانيا هي صلاة فرض هو من سنة كما رأتك كامير وسلم سنة ليزا وكفاء وكتوى سنة لكن نشرتي وكاتي وونا تشريت أما قد أفكوك شيء فانيا سنة وكتوى كامير وكتوى السلام بس بعالي السلام ويكون وكاتي وكني سؤالي أقول kama wakati wako utakuwa ushatoka uruhusiwi kufanya kuivunja na kuifanya sunna. Hii ni jambo ambalo limekuja na lipo, na mtu ikimpelekea kufanya hivyo na ruhusiwa. Waman ahrama bifardhin thumma qalabahu naflan saha in istata'a alwaqtu, ikiwa wakati utatosheleza. Wa illa na kama wakati haukutosheleza lam yasihu au lam yasiha au lam yasihi, inajuzu kusoma kwa njia tatu, kwa sababu hii ni kuna ijram ambayo wanasema lam hauku jazmu alqalb يصح فيه المظالمة للذنب لم وعلامة جزمه السؤول لكن يسكن عيك ويتواب أين ذهب السؤول؟ ها؟ ذهب يسوء تقول وعلامة جزمه السكون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الانتقال اشتغال المحل بحركة الانتقال يوم يا ابو ياكل جرى ده بقول لك كما ده قام عربي انا ده في هيك ده بايك ده جوابه لو جوابه ده sababu hii inawashinda wengi nimeamua kuibainisha kwa sababu hii ni kumbavu na hili na hali ya kuyajua wa illa lam yasih wa batala farduhu na faradhi yake itakuwa imebatilika yani kama atakuwa ameigeuza swala ya fardhi kuwa sunna halafu baada ya kuigeuza wakati wa swala ya fardhi tayari ushakwisha tayari itahesabika faradhi yake itafanyaje imebatilika sababu hawezi na kuiswali nje ya wakati wake illa qadaan. Hiyo ndiyo kusudio ya maneno ya muallif rahimahullahu taala. Kisha kitabu salati, nachukua haya maneno haya kisha tunafunga nayo kisha arkanu sala, takuja kuzisoma darsa ijayo inshallah. Kitabu sala, kitabu cha sala, hapa ndo anafafanua arkanu sala, wajibatu sala, sunanu sala na mengine. Wasalatu fi lugha dua, fahadha maarufu ladayhi, sala katika lugha ni dua, maombi. وفي الاصطلاح هي أقوال معلومة وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال كالاصطلاح لمنين معلوم na matendo maalum yanayofunguliwa kwa takbira na yanayomalizwa kwa nini? Kwa salamu. Hii ndio taarifu ya swala istilah, kwamba swala ni maneno maalum. Huwezi kusoma katika swala maneno yako na ujua wewe, kama ambapo kwamba huwa anapiga mfano, uko kwenye swala unasema kaifa hali salatu kabahi. Sawa, kwa sababu kaifaaluka si neno ambayo linasiana nini na sala. Uko kwenye sala ukasema ana adhabu ya shua, salatu tabatile, salatu ni batili. Kwa maana kama ni Kiarabu, si Kiarabu katika sala natakiwa usome Kiarabu ndiyo, lakini sio hicho. Sawa, hicho Kiarabu cha muharaka, cha mazungumzo katikati ndani ya sala. Ndani ya sala ni aqwalu ma'lumatun, ni kauli maalum, maneno maalum yanayosoma ndani ya sala. Wa af'alu ma'luma au mafhusa, na matendo maalum. Huwezi kuleta katika sala matendo unataka wewe, lazima uingize matendo ambayo yanahusiana nini na sala. Sasa matendo haya na maneno haya muftatahatun bitakbir أي تكبيرة الإحرام، لأن أقول لك تكبيرة الإحرام لأن ماليزك سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب في شكل مؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم مكلف، صالة واجبك وكل مسلم مكلف. مكلف كل مسلم بايع مبالغ نعنى كل اتمام مميز غير الحائض والنفساء، وسيكون مانامكي ام بيغوغاتكا على يافي حيدي waliopataa na wanawake wenye nikaha, na hiyo ni sheria hii. Watasihu min al-mumayyizin, na inasihi sana kwa mtoto ambaye ni mumayyiz. Wa huwa man balagha sab'an, naye ni kijana aliyefikisha miaka saba, inasihi swala yake. Wa thawabu lahu, na thawabu ni za kwake yeye. Yaani mtu kijana ambaye anaswali akiwa na tamii swala anaswali anapata malipo. Wayalzamu waliyuhu amruhu biha lisab'in, na inamlazimu wali, baba mlezi, amwamrishe mtoto wake biha, amru amwamrishe biha uiswali swala lisab'in, anapokuwa na miaka saba. Pale Mtume sallam aliposema muru auladakum bisalati lisab'in, waamrisheni watoto wenu kuswali wanapofikisha miaka saba, sababu washakuwa na tamyiz. Hapo wanatakiwa waamrishwe na waenda nao kama msikitini, waenda nao ukisali, wasali nao, ajue kwamba hili ni jambo la wajibu, ni jambo lenye umuhimu. Na sio wewe unaenda msikitini unaacha vijana wako wakubwa, wewe wanashughulika na mambo mengine, unaacha hapo umewapa kazi, wewe unaenda msikitini bado unaacha vijana wako umewapa kazi, wakati wewe ni masuhuli katika nyumba yako. Waitakiwa tena watoke hata kabla yako, au utoke nao uende nao msikitini. Wewe unatakiwa umwamrishe mwanao akiwa na miaka saba. Wadharbuhu ala tarkiha al-ashr, na kumpiga mtoto kwa kuliacha sala anapokuwa na miaka kumi. Tunasema wanasema wadribuhum alaiha bi-ashr, na wachapeni wakiacha kuswali watoto hao wakiwa na miaka mingapi? Kumi. Ishafikia miaka kumi utamwambia kuswali, ukasema wenenda kaswali, wala taji wazilatun wizra ukhra, pige bakora kwanza huo. Lakini bakora zenyewe dharban ghaira mubarrihin, isiwe ni bakora ya kuvunjavunja viungo. Wanasema ni dharba ta'dibin, dharban ta'dib, unampiga kipigo cha kumwadhalisha na kumtanabahisha, kumzindua kwamba swala ni lazima. Usimpige na ukamvunja mkono, vunja mkono hii julikana kwamba hata nishavunja mkono kwa sababu ya kuacha swala, la hata laisa laka, hii si kazi yao. Sawa, hii ni kazi nyingine. Atakuwa mpige mwanao kitako ambacho cha kumwadabisha kwa nini asifali, ili ajue umuhimu wa swala. Simpige mpaka ukamtoa damu ukamvunja. Ndio maana ulamaa wanasema mpige sehemu zenye nyama nyingi, mpige sehemu ambazo zina nyama nyingi. Sio unaangalia sehemu ambapo kuna mifupa ndio unapiga, kamtoa nuru na kasaa mzima mchoro hapo, sio vizuri. Hao wengine wanachoa moto, hadha la yajuzu ya jamaa, haifai kuchoa moto. Wa man tarakaha juhujan, na mwenye kuiwacha swala kwa kupinga ulazima wake. Waman taraka juhudan, na atakaiacha swala kwa kupinga ulazima wake, faqad irtadda, atakuwa mirtadi. Wajarati alayhi ahkamu almurtadi, na zitamsimamikia yeye hukumu za wenye kuritadi, zitamsimamikia mtu huyo hukumu za wenye kuritadi. Kwa mwenye kupinga kwa maswala ya swala sio farz, sio lazima, sio swali tu, lakini sio lazima, sisi ni lazimishi, na wala mimi naitakidi kwamba swala sio lazima, huwa atakuwa amesadi, yale atakuwa amekufuru. Lakini kwanza mtu kama huyu umemsikia anasema swala sio lazima, we swali swali, lakini utaingia motoni tu, ukimsikia mtu kama huyu la tukafungu kuhusu kufundishe ukamwambia amka kafi la kwanza muangalie mtu mwenyewe nani ana akili timamu angalia netiweki yake kama iko sawa basi kwa nini nasema hivi mjinga kwa kama ni mjinga hakufundishi bana anatakiwa asomeshwe anafikiwe na kama kuna ahkamu za kisheria kuna daula za Kiislamia anapelekwa kutini kule kwa kadhi kadhi anamhoji maswali haya na kwa hiyo nasema hivi akikii na akapimwa akili kwamba ni mzima fahadha tuksan huyu ndo anatamishwa hadhi ya mufsidin anawiwa wallahu a'lam. Ama mtu ambaye anayefuata sala tahawunan wa kasilan hii takuja kuielezea mafanuzi wake kwa sababu kuna maelezo mengi ya ahlul ilmi. Wallahu a'lam. Naruhusu swali moja. Na hiyo inakuwa ni jamaa nyingine mtu anaswali na imamu kisha baadaye anamalizia rakaa zilizompita afu mwingine anakuja anampata. Hii pia sura imezungumzia dua hii na akasema ziko kauli mbili. Kuna kauli ulama wanasema kwamba la tasi ambayo ndio hii tunaieleza sababu huyo anampata mtu ambaye hakusudia kuwa sio hivyo, na hii ni riwaya moja katika riwaya ya Hanabi na kuna kauli ya wengine wanasema kwamba sala yake ina sifa. Almuhimu ni kwamba ni masala ambayo ni mapana zaidi, lakini al-aqwat ni mtu kuendea lile ambalo ni bora zaidi, ambayo ni bora zaidi na ambayo limethibiti zaidi, na usiwe ni mwenye kuchelewa kwamba nitamgusa mtu ataniongoza. Hiyo usifanye hivyo, na utakiwe mtu kufanya hivyo. Ama watu mmeingia mko watatu, mmekuta jamaa imeisha, mkaamua mfanye mmoja kuwa imam, hii ni kadhia nyingine, na wameijuzisha wengi katika ahlul ilmu. Hii ni tofauti na ile kwamba unalikuta na swali unampiga begani alafu unanani shahada fi lqaul annahu la yajuzu wala yasihu. Wallahu a'lam. Thank you. Imamu Mkwa, imamu muda mkwisha, unaniruhusu nijibu swali kama dakika tano hivi. Nilijibu. Barakallahu. Sahihi. Abu Najash anauliza tu mirai, anasema mirai kuhusu kitabu hiki kutokamana na nani na kilivyo, kwa sababu ni kitabu ambacho hakina dalili, ni kitabu ambacho hakina dalili, bali mimi tunaposomesha ndo unaleta dalili, ina kitabu wa sunna, unasahihisha, unakosoa kama alivyosahihisha na alivyokosoa ahlu ilmu. Sasa kwa sababu sisi ni wanafunzi, hatuna upeo wa kuweza kufanya bahthi, kuna shaka katika kitabu hiki kuweza kukifahamu zaidi, kutokamana na huenda kiko juu ya mustawa wetu. Aljawab, bismillah wa bihi nasta'in. Hadha alkitabu ya jamaa la annahu fawqa mustawakum, kitabu hiki hakiko juu ya mustawa wetu, hakiko juu ya mustawa wetu, isipokuwa ni kwa sababu ni kitabu cha fiqhi matnan, ambacho ni matn. Nasu zote vitabu ambazo ni vya matni, vitabu vya mutoni, huwa waandishi wanaandika bila kuweka adili, ila wachache. Mara nyingi vitabu vya aqida ndio wanaleta adila, kama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kufuatia risala zake, kilma la adila dalil. Lakini katika fiqhi si hivyo. Kutubu zote za fiqhi, mutuni zote, utakuta vinaandikwa hivyo. Sawa, inaandikwa muallif anaandika, anaonyesha elimu yake, namna alivyofanya bahthi. Sasa hii matni aliyoiandika mtu atakayepewa elimu na Allah akaamua kuisomesha matini yake, ndio anatakiwa aitanue kwa kuisherehesha. Na maana ya kusherehesha ni kusahihisha, kukosoa, kutanua zaidi. Mwalimu mwandishi amesema hivi, lakini kwa mujibu wa dalili hii kosa sahihi ni hivi. Mwandishi amesema hivi, kusudio lake sio hivi, ni hivi. Hii ndio maana ya kusherehesha. Na ndio maana ulama kuandika kutuni walikuwa na maana kwamba watakuja wengine waje kusherehesha. Ndio maana mwanzoni kabisa nilisema kitabu hiki ni kitabu adhim, kitabu ambacho kimepewa kabuli na Allah, kimetiwa mkono na ulama wengi. Sasa kusherehesha mpaka sasa kitabu hiki kinasomeshwa kwa Arab na Ruhi, Imam Ruhi hafidhahu Allah ta'ala. Na sio kwamba hivi tunapokuwa tunafanya tunakosoa sehemu ambapo ni kosa, tunasahihisha ambapo ni sawa, sio kwamba ni dalili kuonyesha kwamba mwandishi kana jahili, si kwamba huyo alikuwa mjinga, hata kana baadan aikuruda ilikuwa ni bahali. Wewe ukiwaambia wewe andika mistari mitano kwa muda wa wiki, hutoweza. Yaani maneno ambayo yamekaa kifiki, hutoweza. Lakini mtu kaandika kitabu cha kurasa ngapi? Sawa, kwa ni sawa ambacho kuna faida. Na siku zote napenda hii nikibainisha kwamba vitabu vya fiqhi ndivyo vilivyo, na sisi hapa tunasoma fiqhi, halafu wakati mwingine tunasoma aqida, tunasoma mathaji, tunasoma tauhid. Sawa, kwa hiyo tukapendelea tuweke somo la fiqhi. Kuna somo la fiqhi hii, wakati tumekutana na ikhwa, nikawaambia tuweke kitabu gani? Sawa, mwalimu anajua kitabu, mwalimu anajua kitabu. Basi mimi nikaangalia kitabu ambacho ni cha fiqhi, hakijachanganyika na masomo mengine, kwamba mwanafunzi akisoma kitabu hiki hata akitoka anasema mimi nasoma kitabu, nasoma fiqhi. unasoma fikihi kitabu gani? Hii sio kwamba unasoma fikihi. Nimesoma fikihi kwenye dalili uswali. Halafu ya naada kitabu ya sara. Nikapendelea kuweka kitabu hiki. Na ninajua kwamba yaliyoko humu kuna sahihi na kuna makosa. Sawa. Kitabu kilichokamilika kisichokuwa na makosa ni Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha katika mzaba ambao tulikuja kukusanya sunna za Mtume sallam ambazo zimebeba hadithi sahihi tu as-sahihain. Bukhari na Muslim au na vitabu vingine vyote vyenye dhaifu na sahihi. Kwa sababu unapokuwa unasomesha unakaidisha sahihi, unadhofisha sahihi. Ndio kazi tunayoifanya. Na ndio maana mimi nikasema hiki kitabu ni matni. Kwa siwezi kujisomesha kama kilivyo, kama wanavyosomesha walimu wengine vitabu ambavyo havina dalili. Nikapiga mfano. Kama mtu anasomesha Babu Najah, Risala Tani, Robo Jiwe, Safina Tunaja. Sawa, ni vitabu ambavyo vimeandikwa havina nini? Safina Adila. Sasa mara mtu anachukua safina anaisomesha kakavu kama ilivyo, huyu maana yake anaendelea kukosea kama ilivyokosea mwandishi. Yale yote aliyokosea mwandishi na yeye anafanyaje? Anakosea. Kumbe ikadiwa huyu anaisomesha hiki kitabu asereheshe, asahihishe alipopatia na adhofishe alipokosea. Ndio kitabu kinatarudi. Sasa mimi ningasema nasomesha fiqhu sunna kwa maana ya kwamba hii kitabu ndani yake hakuna nini? Hakuna dalili. Ila tunaleta akwa, tunaleta dalili sehemu ambapo hapo pana lazima kuleta nini? Na dalili katika kubainisha masuala hayo. Na dai hivyo tunapokwenda au hivyo. Sawa. Sasa siwezi kusema kwamba hiki kitabu hili sasa na nyinyi mweze kuzipata dalili. Kwa hiyo inatakiwa kila mwanafunzi anunue sherehe yake. Hapana, hiyo sio katika tariqa tadrij. Njia za kusomesha kuna njia zake, na katika njia hizo mwalimu anatakiwa asomeshe matni kabla ya sasa. Mwenye kuhifadhi matni basi sasa atakuwa nyepesi. Sio unasomesha wakati matni hujasoma, utapata shida. Kwa hii ni matni, ndio maana haina dalili. Dalili tunazileta sisi, ndio maana tukaitwa wanafunzi. Mwanafunzi yakunu amama almudarrisi maa alqalami walwaraka. Mudarrisi akisema kilma ambayo haiko kwenye kitabu, mwanafunzi anafanyaje? Anaandika. Sawa, lakini wanaandika ni wachache, ndio maana kawaida zinawapita. Kumbe lengo ni hiyo. Ndo maana ya wanafunzi sio mchezo, sio kazi nyepesi sana. Fahimu tu? Kwa hiyo tukisema kwamba tunachukua rai ya Abu Najashi barakallahu fihi tukatoa kitabu hiki, kwa hiyo tunaweza kitabu gani? Swali sana. Sawa? Na nasaalaki. Tuweke kitabu gani? Ni swali ambalo halihitaji jawabu. Ukileta jawabu utaulizwa tena. Ambapo leo nitashinda kujibu. Sawa? Kama tutoe kitabu hiki tuweke kitabu gani? Sahibu. So kimoja ili tuelewe kwamba ni kitabu gani ambacho tunaweza kusoma chepesi. طيب الاخ ابو نجاشي انا سمعت مثلا من التوحيد قريت بلوغ المراه سمعت ماذا؟ هل بلوغ المراني كتاب الفقه او كتاب الحديث؟ انا اسالكم جه بلوغ المراني كتاب الفقه كتاب الحديث؟ كتاب الحديث. تمام. بلوغ المرامي لكتاب شحديثي مكتنياج المكتن بن حجر العسقلاني حديثي أبادو في مباحكام الشرعية sawa, lakini huwezi kukiweka kitabu kiambiwe kuorodhesha vitabu vya fiqh ukasema bulughul maram aqata wa falaj. Umekosea na kama mtihani shafii. Sawa, kwa sababu bulughul maram ni kitabu cha hadithi, umdatul ahkam ni kitabu cha hadithi, vyote hivi vimebeba ahkamu sharaiya. Sasa umdatul ahkam inasomeshwa hapa, bulughul maram inasomeshwa hapa. Sawa, ikiwa ni vipindi vya nini? Vya hadithi. Sasa mudarris anaposomesha bulughul maram Abu Arqam Sidiq anakuwa na dersa fiqh ishi, yani fawaidi alhadith, faida za hadithi, ahkam almustanbata min alhadith, hukumu zinazochukuliwa kwenye hadithi. Sasa hii huwezi kuigawanisha na kitabu cha fiqh, yani ni shattan baina alsamai wal ardh, ni mbalimbali kati ya mbingu na ardhi. Almuhimu ni kwamba vitabu vya fiqh ambavyo ni vidogo vya matni ni adimu sana kwetu sisi, ambavyo vilivyopo viko na Musa wa Ayubu. Ukizawa mtatoa hiki utaweka hiki, utaweka dura tuliyatii, ndiyo ya shaukani. Ukisema kwamba hii kwa sababu madhahabu ya Hanabila, ile madhahabu ya kishafi, ndiyo sisi kuweka kitabu hiki kuona kwamba ni cha madhehebu ya Hanabila. Mimi sisomeshi madhehebu, sawa, kwa sababu nyinyi hamjafikia upeo wa kusomeshwa madhahabu. Sababu kiambiwa na deni kafanye bahthi yenye masuala haya, hakuna hata mmoja anaweza kuletea karatasi safi fanya bahthi ma kwa nyinyi mnasomeshwa zinaleta kauli, kisha tunatarisha kauli sahihi. Hii ni ya kuchukua na hii sivyo, kwa sababu kwa mujibu wa dalili sio sahihi. Kwa vitabu vyote vya fiqh ndio hivi hivi, ukisema tuchukue nini? Kitabu ambacho kimeshereheshwa tuchukue mulaka fiqh, ndio hii. Sasa ndio wanasoma shehe na kuhutubu tuweke fiqh sunna, sahihi fiqh sunna. Sawa, hii ndio fauka mtawaa. Almuhimu ni kwamba tukubali kubaki na kitabu hiki, na kwa sera hii ambayo kwamba tunaenda nayo katika kubainisha sahihi na dhaifu, alkamalu lillahi jalla wa ala. Ama itakapokuwa kwamba imepelekea kwamba kitabu kibadilishwe, basi kipatikane kitabu ambacho ni mnafiki, kitabu cha fiqh, kitabu cha fiqh ambacho kinarafikiana, yani fiqh sio kwamba tunasoma kwamba kitabu kingine ndani yake kuna fiqh, hapana, kitabu cha fiqh. Kwa hiyo wewe ukiona sehemu yoyote ukaambiwa hapo kunasoma na fiqh, ndio unatumia kitabu gani? Bulughul Maram? Hapana, sio. Kwani kitabu ya fiqh imeisha? Vitabu fiqh vipo sasa, vikiwemo hivi hapa. Na hii mara nyingi huwa linakuja kwa mtu ambaye mara nyingi anakuwa yani hajawahi kusoma vitabu kama hivi vya matni, hasa vya fiqh. Kama nilivyosema, vitabu vya fiqh vya matni havina dalili analeta ule mshereza. Sasa inapokuwa vitabu kama hivi mtu hajavisoma vya matni, yeye amezoea kusoma fiqhul hadithi ambayo yeye ametaja Abu Najashi, bulughul maram tunasoma hadithi moja halafu tunaleta ahkamu mustanbata kwa bila hadithi. Mtu akizoea kusoma hivi, kwa maana akishika kitabu hicho anaona na kurafa kurafi, yaani kitabu hakina dalili. Huyu na anayesomesha wote kurafi yule, sawa. Yaani atija mfano, mtu akaja joya kusoma kitabu ya Mutuni. Kumbe hivyo hivyo, ukifuatilia ulamaa kidai wameanza kusoma hivi na wao wakasherehe. Hivyo hivyo, ukiambiwa angalia al-majmu' al-muhaddab al-majmu'. Angalia al-majmu' Imam an-Nawawi mjalad ingani. Zaidi ya 15. Ametengeneza kitabu ya al-muhaddab. Al-muhaddab ni kitabu ya ukiwaleza na kukonesha na hini mijaladati na ito unawazo kwa hini sawa mati ni anayisiri ya hini kitu ya ilwa kwa ni lengo la kusomesha motoni kisha baadaye watu wa shafahamu na motoni ndo zinakuja tunakunyusha mina zani kutubani katika hali hiyo na tukipende kitu ukisha kipenda kitu utakifahamu lakini kama kitu ya kipenda huwezi kufahamu. Almuhimu ni kwamba hatukusudii kuna nilio maana wengine wanaweza kuona mbona kuna mlawasha. Hakuna mlawasha, bali ni tasawu si kabaisa, ni kushauriana na kwa ajili ya kutengeneza kurekebisha ambapo panatakiwa parekebishwe, ambapo panatakiwa kubatiliwe, basi hivyo hivyo. Hii ndio ambayo kwamba inafanya linatakiwa, lakini siweko mlawasha hivi na hivi la. Hii inanikataza kwa sababu mimi nimekuja kutafuta elimu, na elimu mnayoipata ni ile elimu ambayo ni safi, elimu safi. Na ndio maana tunajitahidi kwenye bahthi, tunapokuja kwenye darasa tunakuwa tunatahirisha, hata kama kwenye kitabu kuna nini, kuna kosa. Si mmenielewa? Mwanzoni nitaka kuweka nini, manhaji salihin kuna makosa mle. Kwa hiyo ukisomesha lazima utakosoa kwa mujibu wa dalili, utasahihisha. Sawa. Mwingine akaniambia tuweke durusu muhimu. Durusu al-muhimu. Mimi nikamwambia kwanza hebu tafsiri hii jina kwanza. Fasi. Durusu muhimu mama na. Sawa. Darsa muhimu, darsa zenye muhimu, yaani jambo. Kwa hile sosi hili sawa na tuwe tumesuma tuwe kitabu kwa zani mnamu asati kamele huku alimuhimu ni miamua kuhu mmefawaji hilo kwa hili kwari jaya ni mbili kidio hata mbili wakata kuwa na hili wa sisi ya sinu wati ya kwari ye ni mkambia ni mbona mkua na wakata wato madoro kama masala ya kushauriana nini cha kufanya. Mtu anaweza akasema akatoa rai, lakini rai ikawa sio sahihi, ikaangaliwa rai yake kama ina nguvu na chukuliwi, ikaangaliwa rai yake tu haina nguvu haichukuliwi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika masala ya sisi ni masala hiyo. Kwa hiyo tunakuwa tukiishi katika njia kama hiyo, na vitu kama hivi sio vitu vya kubezana kwamba wewe kuna jasi kuona kuna hivi wewe hisi wewe si dini. Hapana, usifanye hivi. Barakallahu fikum.